program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lipca, jest 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie pełno emocji, debata o sądach. Posłowie zajmują się projektem PiSu o zmianach w Sądzie Najwyższym. CBA zatrzymuje kolejne osoby podejrzewane o udział w aferze korupcyjnej w elektrowni Szczecin. Mieszkańcy Śląska, których domy i gospodarstwa zostały zniszczone w wyniku niedawnych nawałnic, w ciągu kilku dni mają dostać finansową pomoc. Od kilku godzin Sejm zajmuje się projektem ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym. W ciągu ostatniej godziny głos zabrał minister sprawiedliwości, który tłumaczył, dlaczego zmiany są potrzebne. Teraz czas na wystąpienia mają przedstawiciele poszczególnych partii. Tej debacie przysłuchuje się nasz reporter Karol Darmoros. Karol, jakie padają argumenty? Z jednej strony argumenty o trójpodziale władzy, a z drugiej o oddaniu sądów w ręce społeczeństwa. Odnosząc się do argumentu o trójpodziale władzy, minister Zbigniew Ziobro zapowiedział wprowadzenie poprawki do projektu ustawy. Jak mówił, to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości, ma wskazywać sędziów Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro tłumaczył, że to o wiele mniej polityczne rozwiązanie niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam sędziów Sądu Najwyższego powołuje kto? Prezydent. Dlaczego? Bo ma demokratyczną legitymację. Montesquieu, można powiedzieć, się w grobie przewraca, kiedy usłyszałby, że on proponuje, aby sędziowie sami siebie powoływali, oceniali, kontrolowali. Przeciwko projektowi oprócz Sądu Najwyższego, KRS i Rzecznika Praw Obywatelskich głośno protestuje opozycja. Boicie się wolnych wyborów. Boicie się tego, że suweren zdenerwowany na kolejne wasze oszustwa powie wam nie w wyborach. Mówił poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, który zwracał uwagę, że Sąd Najwyższy stwierdza ważność referendów oraz wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Karol Darmoros, dziękujemy za relację do Sejmu. Będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. CBA zatrzymało 11 kolejnych osób w związku z aferą korupcyjną w elektrowni Szczecin. Są wśród nich kierowcy ciężarówek i przedstawiciele producentów biomasy. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Wcześniej Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało ponad 20 osób, między innymi biznesmenów i pracowników elektrowni Szczecin. Były główny inżynier zakładu wpadł na gorącym uczynku, gdy przyjmował 50 tysięcy złotych łapówki w pomieszczeniach służbowych. Pracowników elektrowni znaleziono 100 tysięcy złotych. O tym, co działo się w zakładzie, Tobiasz Madejski. Według śledczych pracownicy elektrowni Szczecin oraz biznesmeni wymyślili oszustwo, które mogło przynieść milionowe straty spółce Skarbu Państwa, czyli Polskiej Grupie Energetycznej, pod którą podlega szczecińska elektrownia. Do zakładu przyjeżdżały ciężarówki z biomasą złej jakości, nie spełniające żadnych norm, ale pracownicy za łapówki dopuszczali paliwo do obrotu. Już wcześniej CBA na wniosek prokuratury zatrzymało 22 osoby w tej samej sprawie. Kilka z nich jest w areszcie, a wszystkim grozi do 5 lat więzienia. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. W ciągu kilku dni mieszkańcy województwa śląskiego, których domy i gospodarstwa zostały zniszczone podczas niedawnej nawałnicy, dostaną finansową pomoc. Jedną z najbardziej poszkodowanych gmin była miejscowość Gaszowice. Jej wójt Paweł Bugdol mówi, że mieszkańcy różnie sobie radzą z trudną sytuacją. Są tacy, którzy od razu wzięli się do roboty i w tym samym dniu było widać, że na dachach pracowały firmy, a byli też tacy mieszkańcy, którzy w tych pierwszych dniach nie umieli dojść do siebie. No, na szczęście teraz uwierzyli w to, że za niedługo będą mogli zamieszkać w tych domach. Dalej będziemy im pomagać tyle, ile będziemy mogli. O zasiłki poprosiło 145 gospodarstw w 7 gminach. Pomoc sięgnie ponad 700 tysięcy złotych. Na koniec serwisu Trójki raz jeszcze wracamy do tematu zmian w sądownictwie. Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani prosi prezydenta Andrzeja Dudę, żeby jako gwarant konstytucji przyjrzał się ustawom o KRS-ie i sądach powszechnych. Tajani w komunikacie opublikowanym na Twitterze zwraca uwagę na zaniepokojenie parlamentu zmianami w polskim sądownictwie. Jak napisał, proponowane prawodawstwo może stać w sprzeczności z, tu cytat, fundamentalnymi zasadami traktatów europejskich. Jutro na temat sytuacji w Polsce ma dyskutować Komisja Europejska, ale jak już teraz poinformował jej rzecznik, nie należy spodziewać się żadnych konkretnych decyzji. O szczegółach Beata Płomecka. Rzecznik komisji poinformował, że to będzie pierwsza okazja dla komisarzy, by omówić ostatnie wydarzenia w Polsce i przeprowadzaną reformę sądownictwa. To nie będzie moment na decyzję, bo sytuacja w Polsce jest rozwojowa, ale już powiedzieliśmy w ubiegłym tygodniu, że śledzimy te wydarzenia z dużym zaniepokojeniem. Na pytanie, czy zmiany w sądownictwie mogą być zakwalifikowane do postępowania o naruszenie unijnego prawa, Margaritis Skinas odpowiedział, że komisja ma różne narzędzia, by zająć się sytuacją w Polsce.

język trudny do umiejscowienia na lingwistycznej mapie świata. Grupa The Travelers z Malty i piosenka w języku maltańskim, którym posługuje się no gdzieś tam mniej niż 400 tysięcy ludzi. O Malcie dziś będzie mowa, ale to przed 16. Wcześniej mniej znane i mniej dla nas zrozumiałe aspekty życia religijnego Rosji, a później rowerowe wojaże po Korei Południowej i Japonii z przerwami na walki judo. Facebookowy profil audycji oraz mój adres paweł.drozd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. To będzie duże święto, jedno z największych w ciągu roku. Dokładnie za miesiąc, 18 sierpnia, wyznawcy Wisariona świętować będą rocznicę pierwszego kazania swojego lidera, guru i przywódcy religijnego. Rzecz dotyczy kilku, może nawet kilkunastu tysięcy ludzi, z których większość mieszka na wyrwanym syberyjskiej tajdze kawałku terenu w kraju krasnojarskim. Założycielem grupy, czy też może bardziej sekty religijnej, jest milicjant o imieniu Siergiej, który w czasie chaosu roku 1991, a więc tuż po upadku Związku Radzieckiego, ogłosił się Wisarionem. Jego historii oraz stworzonemu przez niego ruchowi religijnemu przyglądał się kilka lat dr Jędrzej Morawiecki, socjolog i dziennikarz, który obserwuje życie społeczne i religijne współczesnej Rosji. Rozmawialiśmy za pośrednictwem internetu. Zapytałem, na czym opiera się wiara wisarionowców. Ja też tak sobie myślałem o tym, czy my możemy powiedzieć o tym, w co wissarionowcy wierzą, bo pewnie każdy trochę w co innego. Ale na pewno większość z nich wierzy, a wszyscy wierzyli w to, że Siergiej Tarop, były milicjant drogówki rosyjskiej, jest Chrystusem, którym się ogłosił. Po tym, jak twierdzi, doznał objawienia jadąc trolejbusem właśnie w tej takiej Rosji transformacyjnej, chaotycznej, dość mrocznej, ale jednocześnie fascynującej, wolnościowej Rosji pierwszej połowy lat 90. Ja pamiętam, że kiedy do wissarionowców jeździłem, bo ja przez 5 lat jeździłem tam regularnie, ich obserwowałem, to święto 18 sierpnia nazywało się świętem plonów, nie nazywało się jeszcze rocznicą pierwszego kazania Wissariona i szczerze mówiąc, ja też trudno pewnie zweryfikować, czy rzeczywiście było to pierwsze kazanie, bo ten pierwszy czas, okres Wissariona, kiedy on przemierzał byłe ziemie związkowe i zbierał swoich uczniów i wyznawców, to nie jest czas do końca jasny. On po prostu pracował w milicji, potem na kilka lat znikł i potem już się pojawia w Chitonie, wędrując po Rosji i gromadząc wokół siebie ludzi, bardzo zresztą różnych, łącznie ze służbami specjalnymi rosyjskimi, którego w tym pierwszym okresie też wspierały, też taki specyficzny chyba w ogóle dla Rosji, nie tylko dla wissarionowców. Widziałem takie nagrania, w których ten długowłosy, brodaty Wissarion ubrany jest w jakiś taki długi, powłóczysty sweter albo nawet w szkarłatną szatę i z uśmiechem wysiada sobie z samochodu, serdecznie wita się z ludźmi, a potem gdzieś tam sobie spaceruje ulicami jakiejś miejscowości. Czasami nawet to są miejscowości poza granicami Rosji, na przykład w Niemczech czy w Austrii. Tak rzeczywiście jest. Właściwie to muszę sięgnąć do tego, jak to było i próbuję sobie wyciągnąć z głowy to, jak się o tym dowiedziałem, co poczułem. Bo ja oczywiście też patrzę teraz na te rzeczy trochę inaczej. Kiedy usłyszałem o tym wszystkim, to rzeczywiście to brzmiało niezwykle. Oto jest człowiek, który rzeczywiście wygląda jak z obrazka. Tak? Zresztą wyznawcy, no, ci, którzy w niego uwierzyli i za nim poszli, też o tym mówią, że część z nich właśnie to urzekło. Spojrzałem w oczy, albo spojrzałem w oczy, uwierzyłam, pomyślałam, to on. Albo muszę za nim pójść, sprawdzić, my Rosjanie tacy jesteśmy, dawaj wpierwiot, najpierw trzeba ruszyć, sprawdzić, potem zorientować się, gdzie właściwie zaszliśmy. Ci ludzie poszli, no ja poszedłem tam jako reporter, po to, żeby przyjrzeć się temu, co tam się dzieje i zobaczyłem rzeczy jaśniejsze i zobaczyłem też rzeczy bardzo smutne i ciemne. I to rzeczywiście brzmiało niezwykle. Oto jest facet, który był milicjantem, jeździ samochodem, a jednocześnie wygląda rzeczywiście jak z katechizmu. Też tak jak to nasze wyobrażenie, takie zachodnie wyobrażenie Chrystusa z długimi włosami, z bródką w chitonie. I on tak wyglądał. Błękitne oczy, co prawda tylko na zdjęciach naprawdę nie są błękitne, ale to tak to na zdjęciach wyglądało. No i taki był punkt wyjścia. Jednocześnie słyszałem o wissarionowcach też wtedy wiele rzeczy niepokojących. Tak jak zresztą w ogóle o sektach, bo sekty zwykle niepokoją. Są też stygmatyzowane. Część z tych rzeczy okazuje się prawdziwa, część nie. Część jest w ogóle charakterystyczna dla instytucji religijnych, też dla kościołów, nie tylko dla sekt. Oddaje się po prostu dużą część siebie. Ci ludzie rzeczywiście to robili, wyjeżdżając w tajgę, ci, którzy mieszkali w dużych miastach, najczęściej w Moskwie, w Petersburgu, na Ukrainie. Na zachodzie raczej nie, mimo tego, że Wissarion rzeczywiście jeździł na zachód. Ja tam spotkałem paru Niemców na przykład. Oni przyjeżdżali bardziej z powodów ekologicznych. Mówili, że nie mają specjalnie potrzeby, żeby z samym Wissarionem się spotykać, bo bardziej chodzi o to, co się tam dzieje. Rzeczywiście byli też Bułgarzy, ale oni się odłączyli w pewnym momencie i w takiej skandalicznej atmosferze to wszystko się wydarzyło i wissarionowcy nie bardzo chcą też o tym mówić, ale generalnie to jednak były najczęściej osoby z krajów byłego Związku Radzieckiego. Mówił pan o tym wątku ekologicznym, on jest dosyć ważny tutaj w tej wspólnocie, bo ona zakłada, że życie powinno być proste, skoncentrowane na wykorzystaniu naturalnych surowców, wegetarianizm, brak pieniędzy, chociaż może formalnie brak pieniędzy, a praktycznie one są, no i brak też używek, a to wszystko gdzieś pisane i zebrane w świętej księdze, bo też ta sekta wissarionowców też ma ten swój symbol, swoją księgę. Ta księga to jest Paslednie Zawiet. Ja wcześniej to tłumaczyłem jako Ostatni Testament, później zacząłem tłumaczyć troszkę inaczej, jako Najnowszy Testament, bo też tak z rosyjskiego można byłoby to przełożyć. To jest taka rzecz, która się pisze na bieżąco. Ja zresztą z tomu się pojawiłem w jednym akapicie, co trochę zmieniło też moje funkcjonowanie w tej grupie. Zostałem tam przedstawiony jako Jędrzej z ojczyzny Jana Pawła II. To znaczy występuje pan w świętej księdze wissarionowców jako bohater? Tak, jestem bohaterem tej księgi. No, malutkim, bardzo epizodycznym, ale to rzeczywiście też dla wisarionowców, dla osób, które tam spotykałem, coś zmieniło. Więc to jest taka rzecz, którą się pisze na bieżąco. Ja myślę, że to jest też swoją drogą jeden z powodów, dla których ludzie tam zostają, bo oni wierzą, że żyją w bajce, która ciągle się pisze. Tak przypominam sobie nieraz takie pytania, gdy mi mówię, no dlaczego właściwie? Nie? Jak to jest, że po prostu ma się lat 40, 50, jest się w jakimś w szczytowym albo bardzo dobrym momencie swojej kariery, bo część ludzi to rzeczywiście byli tacy ludzie, taka rosyjska klasa średnia, która jednak w Rosji istnieje. Ludzie dobrze wykształceni, architekci, inżynierowie, specjaliści różnych branż. Oczywiście nie tylko, bo wisarionowcy najchętniej o nich mówią. To też trzeba powiedzieć, że oni podkreślają i pokazują najczęściej tych ludzi. Ale prawdą jest, że rzeczywiście takich ludzi wojskowych też bardzo dużo, no, których w Rosji w ogóle, czy były wojskowych, których jest sporo. Nawet zdarza się, że też milicjantów, ale właśnie też inżynierów. Generalnie tak, to są osoby z dużych miast i osoby o dość przyzwoitym statusie majątkowym. Raczej nie klasa wyższa, tacy też się zdarzają, ale rzadziej, ale osoby, które no, i mają bardzo wiele do zostawienia. Również w tym sensie materialnym. I wyjeżdżają w tajgę i mieszkają w drewnianej chatce w pierwszych wsiach, bo tam jest taka zona, taka strefa, to są takie wsie pokołchozowe. Dalej oni rzeczywiście już wgryzają się w tajgę, czy wgryźli i wybudowali małe domki i dla nich to życie jest równie trudne, tak jak my byśmy chcieli zamieszkać w tajdze, bo oni nie mieli zupełnie takich doświadczeń. A może czasem nawet trudniejsze, jeżeli to są ludzie rzeczywiście z tych dużych miast i żyli na niezłej stopie. I myślę, że właśnie jednym z powodów jest to, że oni wierzą, że można wystartować jeszcze raz, że można stworzyć świat, który jest światem lepszym. Część z nich uciekała rzeczywiście od tej tak zwanej Rosji smuty, tej Rosji gangsterskiej, rozbójniczej lat 90., chociaż jednocześnie Rosji bardzo liberalnej, otwartej, takiej, kiedy ona mogła w bardzo różnym kierunku wtedy pójść, no, ale poszła w takim, jak widzimy w tej chwili, jej odsłona taką bardzo twardą. I oni przed tym takim czasem niespokojnym, a jednocześnie szukając wiary, część z nich przychodziła z innych sekt, część po prostu nagle coś przeskakiwała i otwierał się taki inny wymiar, co w ogóle w Rosji często się dzieje, bo sobie trzeba zdać sprawę, że to są ludzie, którzy się wychowali w Związku Radzieckim. To jest zupełnie inna historia niż PRL. Tam po prostu rzeczywiście to był kraj, który miał być wyczyszczony z religii. Prawie był. I nagle otwiera się ta druga scena tej rzeczywistości niematerialnej. Oni uznają, że ona istnieje. No a skoro istnieje i ktoś mówi, że jest Chrystusem, to można za nim pójść. W dodatku pisze się księga. Oni mogą się w tej księdze znaleźć. Znajdą się być może i dzieci, choć dzieci bardzo często potem, to jest kolejny problem, że one wyjeżdżały, bo nie chciały tam zostawać jak dorosły. Ale wierzyli, że tak i że stworzą świat lepszy. Bez pieniędzy, chociaż tak naprawdę właśnie no, te pieniądze tam są. Z dietą. Najpierw miała być wegańska, potem wegetariańska. I to się okazało niezwykle trudne. No i ci pionierzy, rzeczywiście ci pierwsi płacili bardzo dużą cenę też za to później. Yeah. Wisarionowcy. Zapytałem Andrzeja Morawieckiego, co łączy wyznawców Wisariona, skoro, jak było powiedziane wcześniej, zdają się nie do końca wiedzieć, w co wierzą. To nie tak może, że nie do końca wiedzą, co każdy wierzy w troszkę co innego, ale to są ludzie, tacy kaskaderzy religijni, ludzie, którzy czegoś szukali, część z nich szła przez inne ruchy, dla niektórych z nich pobyt w zonie miał być pewnym etapem, ale już zostali, ale to właśnie, co ich łączy? Po pierwsze, w związku z tym, że wierzą, że Wisarion jest Chrystusem, to ważne pozostaje to, co Chrystus mówił wcześniej. Więc kiedy się wejdzie do Wisarionowców, to tam znajdziemy Stary Testament, Nowy Testament, no i ten Paschalny Zawiet, czyli Najnowszy Testament. Obowiązuje 10 przykazań, ale obowiązują też nowe przykazania Wisariona, które powstawały na bieżąco, ich było bardzo dużo. Część z nich potem okazywało się, że to są przykazania stałe, a część czasowe, bo ta grupa religijna miała różne etapy. Był nawet taki pomysł w pewnym momencie, żeby budować trójkąty w rodzinach, ale właśnie takie patriarchalne, co też jest dla Rosji bardzo konserwatywne i bardzo charakterystyczne, dwie kobiety, jeden mężczyzna. To przyciągało duże zainteresowanie też turystów, trochę badaczy, ale ja nie trafiłem na żaden, który by rzeczywiście działo. To się zwykle kończyło jakimiś dramatami. I potem na przykład uznano, że to było czasowe, że to była taka próba, ale ludzie nie do końca zrozumieli. I jest jedna rzecz taka specyficzna dla Wisarionowców. Otóż jedno z przykazań, o którym powiedział Wisarion, miało brzmieć, czy brzmiało, jest zapisane w Najnowszym Testamencie, pisane przez Wadima Rytkina, byłego piosenkarza. Brzmiało tak: kłamstwo czynione w imię zła jest złem po stokroć, ale kłamstwo czynione w imię dobra jest dobrym po stokroć. No i zapytano Wisariona, co to oznacza, na co Wisarion powiedział, no jak to? Przecież jeżeli dzieci widzą Dziadka Mroza, a wy wiecie, że to jest tylko sąsiad Wasyl, który przykleił sobie brodę, to nie powiecie tego dzieciom, tylko pozostawiacie je w bajce i żyją sobie w bajce dalej. No a jednocześnie Wisarion mówi, żyjemy wszyscy w bajce i zona jest bajką. Więc w tym sensie można by sobie było zadać pytanie, czy Wisarion kiedyś nie myślał o tym, że ma przyklejoną brodę. Może myślał, a już nie myśli. Pewnie tego nie sprawdzimy. Mnie zresztą bardziej tak naprawdę interesowali ci ludzie, bo też trzeba powiedzieć, że ci ludzie naprawdę starali się być dobrzy i stworzyć taki lepszy kawałek świata. Co z tego wychodziło, jak gorzkie mogą być takie rozczarowania, o czym troszkę też opowiada film, który robiłem z Maćkiem Migasem, Syberyjski przewodnik. To już jest rzecz inna, ale myślę, że te próby zasługują na podziw. To nie jest tylko śmieszne. Może można sobie powiedzieć, że właściwie to śmieszne. No, uwierzyć w milicjanta, który chodzi w powłóczystej szacie. Myślę, że to zawsze zasługuje na szacunek. Wisarionowcy troszkę odbiegają od takiego obrazu stereotypowej sekty, która jest zamknięta, odgrada się murem, czy to fizycznym, czy mentalnym, od rzeczywistości, bo sam pan mówił, że był pan tam wiele razy. Mogą to miejsce w zasadzie odwiedzić turyści, tak by można to było nazwać. Ekipy telewizyjne tam swego czasu dosyć często kursowały. Wobec tego, jak postrzegają siebie Wisarionowcy względem świata zewnętrznego? Jako część tego świata, czy jako świat zupełnie osobny? To, co akurat dla Wisarionowców rzeczywiście jest w tym charakterystyczne, to, że oni są, nieźle sobie radzą z mediami, że rzeczywiście zapraszają dziennikarzy i od pewnego momentu ta sekta zaczęła też się komercjalizować. Czyli oni mieli nie używać pieniędzy, a potem się okazało, że oczywiście, ale w ramach grupy, natomiast na zewnątrz tak, zaczęli sprzedawać na przykład akredytację dziennikarzom. Zaczęli pokazywać, z jakich miejsc najlepiej filmuje się Wisariona i tak dalej. To był taki nowy, pragmatyczny etap rozwoju tej grupy. No, weszli w politykę, mają swoich deputowanych. To są też takie rzeczy, które obserwowałem, one budziły silną frustrację części osób, które współtworzyły tę grupę na początku, bo nagle zobaczyli, że znaleźli się w kompletnie innym momencie albo znaleźli się w takim świecie, na który się nie godzili, czy z powodu tej niezgody wyszli w tajgę. Nagle się okazało, że w tej tajdze zaczęło się budować coś podobnego. Krajobraz religijny Rosji jest dosyć złożony i kolorowy i tutaj chciałbym przywołać jeden z przykładów tego kolorytu rosyjskiego, religijnego czy quasi-religijnego. Mam na myśli tutaj taką żeńską grupę religijną, która działa chyba 10 lat, już chyba w tym roku rocznica 10 będzie. Mianowicie ta grupa religijna, żeńska podkreślam, modli się do inkarnacji świętego Pawła Apostoła, a tą inkarnacją ma być postać, którą chyba nasi słuchacze dobrze znają, mianowicie nazywa się ta postać Władimir Putin. Tak, to jest też taka grupa, która jest przywoływana. No ja o niej wiele nie powiem, bo ja ją też znam tylko z doniesień medialnych. To jest rzecz kolejna. Taki moment, w którym w Rosji po pierwsze sama cerkiew prawosławna weszła bardzo mocno w politykę i postawiła na taką kartę nacjonalistyczno-integrystyczną. co z kolei spowodowało to, że inne ruchy religijne poczuły się zagrożone. Akurat ten ruch, czy ruchy jakoś podobne, bo są też inne, no, niekoniecznie zorientowane tylko na samym Putinie, ale są na przykład takie ruchy kozaków, taki ruch, który powstał w 1997 roku, aktywny do tej pory, który wierzy na przykład, że należy za wiarę chrześcijańską, czytaj prawosławną, walczyć czynnie, walczyć również fizycznie i tylko w ten sposób można osiągnąć zbawienie w raju. Takie ruchy fundamentalistyczne na przykład. Ta Rosja się bardzo zmieniła. Teraz jak ja tam przyjeżdżam dalej prowadzić badania religijne, to słyszę od różnych osób, na przykład, nie wiem, dziekana jakiejś uczelni, rozumie pan, że przyjechał pan do zupełnie innego kraju niż kilka lat wcześniej. Nie wolno agitować, a jako agitację rozumie się rozmawianie o religii w przestrzeni publicznej, czyli na przykład w pociągu, tam gdzie myśmy, pamiętam, filmowali ludzi, którzy zaczynają właśnie dyskutować. Ktoś widział Matkę Boską na jeziorze, ktoś widział Wisarionowców, ktoś wierzy właśnie w to, że Putin jest inkarnacją i o tych rzeczach się dyskutowało. Teraz no, dalej można, a może nie można. Jak to w Rosji, do końca nie wiadomo. Więc to jest taki nowy moment, kiedy ta polifonia religijna, kiedy ta mozaika religijna, ona zaczyna być przykrywana, chowa się pod spodem od taką no, neoradziecką powłoką niestety. Doktor Jędrzej Morawiecki, socjolog i dziennikarz, współautor razem z Maciejem Migasem filmu dokumentalnego Syberyjski przewodnik, który poświęcony jest Wisarionowcom. Ten właśnie film będzie można obejrzeć podczas festiwalu literackiego Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, to na Suwalszczyźnie. Festiwal rozpoczyna się 11 sierpnia. Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej. Sam out of the show. Sztuki walki i dwa kółka. Czy te dwa elementy da się pożenić? Z pewnością w dużych polskich miastach tak, ponieważ tam rowerzysta codziennie musi walczyć o przetrwanie i dokonywać nielade sztuki, by nie zostać rozdzielonym od swojego roweru w sposób nagły przez mających fantazję, lecz zwykle brak wyobraźni, kierowców samochodów, a przynajmniej niektórych z nich. Ale nie dzisiaj, nie o rowerowym survivalu w Polsce będziemy rozmawiać, ale o Japonii, gdzie wybiera się Artur Gorzelak. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz jeździł rowerem po japońskich wyspach oraz po Korei Południowej, żeby ćwiczyć judo. To brzmi zupełnie jak bardzo prosty plan, nikogo nie zaskakuje, dzień jak co dzień. Podzielmy te twoje zamierzenie na czynniki pierwsze. Najpierw judo, sztuka walki, która jest ci dobrze znana. Tak, tak. No judo trenuję już ponad 20 lat. No i przyznam, że miałem już trzykrotnie możliwość odwiedzenia Japonii. Za każdym razem odwiedzałem szkołę judo, która się nazywa Kodokan. Jest to pierwsza szkoła założona przez człowieka, który wymyślił założenia tej sztuki Matecznik. Walki. Matecznik. Tak, tak. I jak gdyby zapragnąłem pożenić tutaj dwie rzeczy, to znaczy moją fascynację Japonią. Tak jak wspomniałem, byłem 3 razy w Japonii, natomiast za każdym razem ta wizyta była bardzo krótka. Stwierdziłem... No bo ceny są odpowiednie, więc... Tak, tak, zgadza się. Znaczy tak naprawdę ceny rzeczywiście są, to jest kwestia transportu i noclegu. Natomiast podczas tego wyjazdu mam nadzieję, że te kwestie da mi się ograniczyć ze względu na to, że właśnie zamierzam podróżować siłą własnych mięśni, a druga kwestia jest taka, że mam nadzieję, że część z moich znajomych, których miałem okazję poznać podczas moich wypraw, po prostu mnie ugości. Mam nadzieję, to znaczy nie wiem, tak? Nie, nie, no tutaj... No bo jedziesz za parę tygodni, tak, zgadza się. To znaczy, jak gdyby zarys wyprawy i miejsc, gdzie będę nocował, już mam, natomiast myślę, że sporo rzeczywiście się rozwinie w trakcie mojego wyjazdu, ponieważ nie ukrywajmy, że judocy są pewną społecznością i zakładam, że spotkam się z życzliwym odbiorem po prostu. Z fajnym przerzutem, tak, z fajną dźwignią, tak, jakąś, tak, gdzieś tam po drodze na dzień dobry. Start w Sapporo z Hokkaido na północy Japonii, a potem na południe przez cały kraj i zgaduję, że nie będziesz wybierał najkrótszej drogi, tylko właśnie tym szlakiem dojów, tych judoków, których znasz, których masz poznać. Tak naprawdę z Sapporo do Tokio będę się raczej kierował najkrótszą drogą. Mhm. Natomiast tak jak wspomniałeś, rzeczywiście na tym szlaku między Tokio a Osaką, czyli jak gdyby dwoma największymi miastami Japonii, zamierzam podróżować już ściśle, odwiedzając określone miejsca, gdzie będę trenował, bo podczas mojej zeszłorocznej podróży poznałem judoków z tego rejonu i mam jak gdyby zaproszenia do różnych szkół judo, także na pewno skorzystam i odwiedzę znajomych. Założenia są takie, że będę pokonywał około 80 do 120 km. Między Sapporo a Tokio jest prawie 900 km, także zamierzam ten dystans pokonać w 7-8 dni. Biorąc pod uwagę, że Japonia to jest kraj bardzo górzysty, 3/4, tak, albo więcej krajów to są góry. Zgadza się, zgadza się. Zdecydowanie to będzie wyzwanie, natomiast ten pierwszy etap mojej wycieczki będzie o tyle wygodny i komfortowy dla mnie, ze względu na to, że Hokkaido to jest najbardziej wysunięta na północ wyspa w Japonii i temperatura, tudzież wilgotność powietrza pod koniec wakacji jest zbliżona do Polski. Także... A potem będziesz uciekał przed zimą, przed jesienią, jadąc na południe. Tak, natomiast właśnie na południu w szerokości geograficznej Tokio i Osaki jest bardzo gorąco, także tam zakładam, że od godziny 12 do 15 nie będę w stanie pedałować, po prostu będzie za gorąco. Natomiast na tym pierwszym etapie mojej wycieczki myślę, że będę w stanie cały czas być na rowerze. Oczywiście z przerwami na odpoczynek i posiłki. Tak jak powiedzmy, że średnio 100 km dziennie i tak zastanawiam się, czy nie obawiasz się, że po pokonaniu takiego dystansu w kraju, który jak powiedzieliśmy jest bardzo górzysty, zrobiłeś ten dystans, 100 km, wchodzisz na matę, stoisz przed przeciwnikiem, przewracasz się zanim on jeszcze zaatakuje, w związku z tym, że zmęczenie cię jest taka szansa. Ja przyznam, że podczas moich poprzednich... Takiej techniki judo jeszcze tam nie znali. Nie, nie, nie. Polska szkoła rzeczywiście zostanie zaprezentowana. Podczas moich poprzednich podróży wyglądało to dosyć podobnie, bo powiem szczerze... Ale jeździłeś rowerem też? Nie, nie, nie. Nie. Natomiast no, ja jestem dosyć takim aktywnym, intensywnym turystą, to znaczy wstaję możliwie szybko, żeby zobaczyć jak najwięcej miejsc i tak naprawdę na te treningi leciałem już też z wywieszonym językiem, więc rzeczywiście tam już po rozgrzewce ciężko mi się oddychało. Także myślę, że tutaj będzie dosyć zbliżona sytuacja. No, nie ukrywajmy, ja nie jestem też profesjonalnym zawodnikiem, to bardziej ma mieć dla mnie taki wymiar rekreacyjny i w taki sposób też podchodzą Japończycy, zawodnicy, których spotykam na swojej ścieżce, także w ten sposób to widzę. Jak wyglądają te kluby judo w Japonii, te największe? Jeśli chodzi o budynki, no to bardzo mi się podoba to, że Japończycy podchodzą z takim mocnym namaszczeniem do tego, w jaki sposób jest zbudowane dojo. A dojo to jest właśnie ta sala treningowa do judo. To znaczy są jak gdyby pomieszczenia, na których należy chodzić boso. Zwracana jest uwaga na to, żeby zawodnik był odpowiednio ubrany. To znaczy ubrany pod krawatem. No w zasadzie nie, bardziej w judoga, czyli strój do trenowania. Natomiast zwracana jest uwaga, żeby ta judoga była koloru białego. Tak wygląda judoga treningowa. Musisz sobie zorganizować jakieś pranie po drodze. Tak, aczkolwiek to nie będzie wyzwaniem, ponieważ sieć takich przemysłowych, udostępnionych pralni jest standardem w Japonii, to znaczy Japończycy... To trzeba instrukcję obsługi umieć przeczytać. No to też racja. Znaczy, natomiast myślę, że tutaj językiem migowym... Jeśli pokaże brudną, spadzoną judogę, to chyba obsługa mi będzie w stanie... No, ale wiesz o tym, że niektórzy gubią się w Japonii, jak wchodzą do toalety i tam są zautomatyzowane toalety, które wymagają naciśnięcia... 10 przycisków, żeby coś się zadziałało. I potem wszystko działa, chyba że nie naciśniemy. Nie działa, albo zadziała źle. Zgadza się, tak. No dobrze, czy ty masz zamiar się czegoś więcej nauczyć, jeżeli chodzi o judo, będąc tam właśnie na miejscu, czy też taka idea ci przyświeca? Tak, jesteś to znaczy... w ogóle w stanie w tych warunkach trudnych, czysto fizycznie trudnych, wynieść coś z tego? Ja chciałbym, przyznaję, że dotychczas jak odwiedzałem te japońskie dojo, uczestniczyłem w takich treningach, które nazywają się randori. Randori to są takie walki szkoleniowe, czyli tak naprawdę trening cały polega na odpowiedniej rozgrzewce, przygotowaniu do tego, aby toczyć pojedynki. Czyli to jest taki bardzo wycieńczający element, taka kwintesencja judo, przygotowanie do startów zawodniczych. Natomiast podczas tego mojego wyjazdu ja chciałbym właśnie zgłębić, w jaki sposób Japończycy się przygotowują technicznie, kondycyjnie, w jaki sposób wyglądają ich rozgrzewki. Także chciałbym tak zobaczyć, jak trenerzy podchodzą do szkolenia swoich zawodników. Gdyż w przyszłości z chęcią również chciałbym w tym obszarze się odnaleźć być może. Czy Japończycy chętnie na swoim terenie, w miejscu, gdzie judo powstało, dopuszczają ludzi z zewnątrz do tajemnic? Jak najbardziej, tak. Jeśli chodzi o te szkoły judo, w których ja byłem, to jest to tygiel kulturowy, bym to tak nazwał, ponieważ podczas mojej ostatniej wizyty byli goście z Mongolii, z Brazylii. Bardzo dużo jest gości ze Stanów, z Francji, także rzeczywiście jest dużo gości z zagranicy. Japończycy dobrze się trzymają, mocno się trzymają w judo cały czas. Tak. No, trzeba przyznać, że Japończycy zawsze przywożą medale z igrzysk, z Mistrzostw Świata. No tutaj może trochę uchylę rąbka tajemnicy. Mam nadzieję, że ten plan mi się uda. Jestem po słowie z menedżerem takiego zawodnika, który się nazywa Ono. On w zeszłym roku na... Łatwo zapamiętać Ono. Tak. Trzy litery. Na igrzyskach zdobył złoty medal w kategorii 73 kg i mam również zaproszenie do jego dojo. Oczywiście nie sądzę, żeby chciał ze mną zawodniczo jak gdyby rywalizować, natomiast mam nadzieję, że pozwoli mi choć w części uczestniczyć w jego treningu. A pozwolisz się parę razy przez niego przewrócić? To będzie oczywiście zaszczyt, tak. Z chęcią. No dobrze, Japończycy się trzymają mocno, ale też konkurencja jest i nie śpi. Chociażby ze strony Korei Południowej. Tam też będziesz, zakładam, że nie przypadkiem. Zgadza się. Tam kończę swoją wycieczkę. Tak jak wspomniałeś, Korea Południowa jest również bardzo mocnym krajem, jeśli chodzi o ten sport. Całą Koreę Południową chcesz przejechać? Czy tak. No w zasadzie to może zabrzmi to dziwnie, ale tak naprawdę Korea jest względnie krótka. Ponieważ... No, jeżeli się człowiek rozpędzi przez linię demarkacyjną, przyjedzie, to trochę większa. No tak, ale tutaj akurat nie ma tego zagrożenia, bo ja kończę swoją wycieczkę w Seulu. Seul jest mniej więcej tak około 100 km, 80 km od tej strefy, o której wspomniałeś, położony. Co prawda mam taki pomysł, aby do tej strefy zdemilitaryzowanej również się udać, natomiast wiem, że jest to bardzo skomplikowane logistycznie, proceduralnie i jak gdyby wojsko niekoniecznie ma, po prostu nie wpuszcza. I to też pewnie nie mają dojo swojego, więc no nie, w strefie pewnie nie ma. To rzeczywiście tak. Kiedy wyjazd? Wyjazd już za niecałych 6 tygodni, także jestem na etapie takich ostatnich szlifów treningów codziennej jazdy rowerem do znudzenia, tak żeby moje mięśnie to z jak najlepszym, że tak powiem, skutkiem odebrały pod koniec sierpnia. Ale też powiedzmy wyraźnie, nie jesteś kolarzem jakoś nie. Zapalonym strasznie. Zdecydowanie. Jestem sportowcem, dużo biegam, dużo ćwiczę judo, natomiast no, rower jest takim dodatkiem. Natomiast myślę, że jak gdyby moja kondycja pozwoli mi, wytrzymałość pozwoli mi na pokonanie tej trasy. No to biorąc pod uwagę to, na co się porywasz, te góry japońskie i dystanse i temperatury i tak dalej. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Artur Gorzelak był z nami. نفس الفونت في السمبليتي تاع مهمل وحبادين الكومونيتا Rap, kondo trap, terdias, l'urmi, tu abyssi l'confini, all'intelligenza umana, saunit falco la verhana, mandom shal fegnara il futur, l'unica haia i dicta l'um, kem sendum uni pacchiam fit, duro dirias contlaptit, falta l'art, bla confini, maro il Blik barshini A ritmo da chitarra bil mutu sot Nu aslo dal messaggi da nel confront Yes, vena ritmo angelo iti Dan bahar glu dan kollo alik Hidiek fidin duru din ya Karozzini jau tallin ya Ferro via li eti Shenne jbao bil mishi Naru sil cingau dul haya Mosrik bar se ujra ya Dragun imen tako is haya wahda albin Sorob adna wihidna fiskit Lurik dinja kolla leluq tal-wit Awnek karrasna wihidna fil-kwit Naqsmu din il-ġibda jek flimkit Al-purifikazzjoni ta' din natura Bla attenzjoni ma' jim sfortuna Għax danu għal-ħin danu l-moment Naqsmu dinja jek kontent Idek fidin duru dinja Karozzini jew tal-linja Ferro fija li jettir Xenne xbaw bil Mishi naru sil chingau dur haya Musrik dar ze ujraya Dragoni men takul is Haya wahda alpinne Do końca lipca państwem, które przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, będzie Malta. Państwo niewielkie i równie niewiele na jego temat wiemy. Do niedawna było to terytorium brytyjskie, było to też terytorium zaprzyjaźnione z libijskim dyktatorem Kaddafim. Co może nie powinno być dużym zaskoczeniem, skoro język maltański ma wiele wspólnego z arabskim, może więcej nawet niż z językami europejskimi. O Malcie dzisiaj porozmawiamy. Jest z nami Paweł Choiński, autor bloga mojamalta.pl. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Malta stoi w rozkroku między Europą a Północną Afryką. Czy ten kulturalny szpagat daje się zauważyć, jak tam się jest na miejscu, jak się widzi, jak ci ludzie żyją, jak Malta żyje codziennie? Myślę, że tak, choć wydaje mi się, że jest to też taki styl śródziemnomorski, gdzie nikomu się za bardzo nie śpieszy, to, co można zrobić dzisiaj, można też zrobić jutro. Ma dużo z Europy Południowej, tak samo też z Afryki Północnej, choćby wspomniany język. Mówimy o Malcie, czyli o archipelagu. Tak, mamy główną wyspę Maltę, mamy troszkę mniejszą wyspę Gozo. Następna wielkość to jest Comino, potem Cominotto powiedzmy, wyspy, czy wyspa Świętego Pawła i taka malutka Filfla. To są te największe wyspy, które zwykle się liczy jako archipelag. Oprócz tego małe tam drobne wysepki gdzieniegdzie. Jeździsz na Maltę już od dłuższego czasu, od roku 94, z tego co pamiętam. Tak, tak, od 23 lat. Jak ten kraj, jak to miejsce na ziemi się zmieniało na przestrzeni lat, zmienia? Miało się jakoś, czy raczej tam czas się toczy troszkę innym właśnie takim śródziemnomorskim rytmem? Widać, jak się zmienia, jaki wpływ na to ma to, co się dzieje w tej chwili na Morzu Śródziemnym od kilkunastu lat. Czyli tutaj łodzie uchodźców, imigrantów też docierają? Też docierają, aczkolwiek od dwóch lat już jest mniej więcej spokój. Wcześniej było to powiedzmy 2000 rocznie, 1500 rocznie osób. W tym momencie 20 kilka, w zeszłym roku chyba 100 osób, także to już są niewielkie ilości. Większość osób dostało już azyl, także nie jest już taka sytuacja, jak była jeszcze kilka lat temu. Jacy to są ludzie Maltańczycy? Na pewno bardzo przyjaźni, bardzo mili, pomocni. Typowa sytuacja, przyjeżdżamy na Maltę, wysiadamy gdzieś, wyjmujemy mapę i nagle ktoś do nas podchodzi z pytaniem, czego szukamy, czy nam nie pomóc. A może chce nam zaoferować jakiś lokum, coś sprzedać, być przewodnikiem? Prawdę mówiąc, z czymś takim się nie spotkałem. Ostatnio byliśmy teraz w czerwcu, wybraliśmy się na spacer wzdłuż wybrzeża I mieliśmy taką sytuację, że raz zatrzymała się kolejna kobieta z pytaniem, czy nie pomóc nam, czy wiemy, gdzie jesteśmy. A drugi raz czekaliśmy na przystanku na autobus. Był to jeden z ostatnich autobusów. Już było po godzinie 9:00 i podjechał samochód, wysiadł do nas Maltańczyk. Przyszedł, spytał się, czy jesteśmy pewni, że mamy autobus. Popatrzył z nami na rozkład jazdy, upewnił się, podziękował nam i wsiadł, pojechał dalej. Czy jest tam coś, co denerwuje człowieka, co powoduje, że mówisz, och, ci Maltańczycy? Ostatnio prawie zdemując moje ach, ci turyści, ponieważ Malta ma 400 tysięcy, 435, 440 tysięcy mieszkańców. W tamtym roku Malta odwiedziło 2 miliony turystów. W tym roku mamy około 20% wzrost, ale na przykład są protesty przeciwko budowaniu nowych hoteli w niektórych miejscach. Maltańczycy protestują. Tak. Na przykład na Gozo były takie akcje jakiś czas temu. Ten napływ ludzi i w związku z tym większa populacja całego archipelagu ma też wpływ na takie banalne, wydawałoby się, rzeczy, ale jednak ważne, jak kwestia dostępu do słodkiej pitnej wody. To jest też taki jeden temat, który jest mało znany akurat. Mówi się, że na Malcie nie ma słodkiej wody, że jest woda pozyskiwana z morza i później ocalana. Tak naprawdę są źródła wody. To widać bardzo dobrze, jeżeli się jedzie na przykład do Mdiny, ponieważ mijamy akwedukt pobudowany przez kawalerów maltańskich. Jeżeli się popatrzy na jakieś źródła statystyk, to się okazuje, że to, co jest w kranach, to jest mniej więcej w 45% woda z zasobów wód gruntowych. Natomiast około 55-60% to jest woda ocalana. Czyli produkowana na miejscu z wody słonej morskiej. Tak. Jak ta woda smakuje? Smaczna? No nie jest najsmaczniejsza, aczkolwiek daje się pić. A propos picia, to Malta ma też swój napój specyficzny. Tak, ma kini. Choć to nie tylko Malta, bo to jest też coś, co się spotyka na Sycylii. Jest to taki napój gazowany, coś typu cola, aczkolwiek robiony z gorzkich pomarańczy. Taki lekko gorzkawo-słodki smak. Wspomniałeś o zakonie kawalerów maltańskich. To jest taki symbol Malty, ale właśnie czy on tylko pozostaje w sferze symbolu, czy jednak ci kawalerowie maltańscy jeszcze jakoś na Malcie funkcjonują w sposób praktyczny? Zdaje się, że mają jakąś posiadłość na wyspie? Tak, mają, przynajmniej mieli fort Świętego Anioła w Birgu. Prawdę mówiąc, nie słychać za bardzo o nich. Ten fort, tam stacjonowały wojska brytyjskie. Po wyniesieniu się Brytyjczyków, czy wyproszeniu ich przez Maltańczyków, ten fort stał pusty, zaniedbany. Ja tam byłem w 2004. Jeżeli się weszło, można było zobaczyć, że w pomieszczeniach, gdzie kiedyś znajdowały się, nie wiem, kuchnia prawdopodobnie, były widać resztki płytek, instalacja powyrywana elektryczna. Wszystko było zaniedbane. Kilka lat temu coś się ruszyło, przyszły finanse, no i odrestaurowano bardzo ładnie ten fort. W tej chwili jest już dostępny do zwiedzania. Jeżeli już jesteśmy przy kawalerach maltańskich, to o religijności Maltańczyków porozmawiajmy. Uchodzą za bardzo religijnych. Tak, jest to jeden z najbardziej religijnych krajów w Europie. 90 kilka procent. To katolicy są też krajem wyznaniowym, można powiedzieć, ponieważ w konstytucji mają zapisaną religię, rzymski katolicyzm. Także widać, to widać ilość kościołów, widać zachowanie też czasami na ulicach. To nie przeszkadza też w istnieniu wielu przesądów. Tak, na przykład jeden z takich najbardziej znanych przesądów, dwa zegary na niektórych kościołach. Jeżeli mamy dwie wieże, najczęściej to jest widać na jednej. Zegar namalowany, jeden, a drugi zegar prawdziwy. Zegar prawdziwy wskazuje dobrą godzinę, zegar namalowany ma zmylić szatana, który ma przyjść po nasze dusze. Czyli Maltańczycy uważają, że szatan posługuje się kościelnym zegarem? No, kiedyś nie było innych zegarków, biedni nie mieli zegarów. Paweł Choiński, autor bloga Moja Malta.pl. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Świat z lotu Drozda. Za chwilę serwis Trójki, a później spotkanie z Robertem Kantereitem. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Udanego popołudnia.